Грунвальд. А зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Мяркуючы па некаторых лістах, якія прыносяць апошнім часам пошта свабоды, у многіх нашых слухачоў супярэчлівае стаўленне да спробаў беларускай улады наладзіць кантакты з Захадам. Ці будуць гэтыя намаганні афіцыйнага Менску плённымі? Ці шчырыя тыя прапановы і абяцанні, якія гучаць на адрас заходняй дэмакратычнай супольнасці з вуснаў высокапастаўленых беларускіх кіраўнікоў? Спрабуючы адказаць на гэтае пытанне, наш слухач Уладзіслаў Гайцюкевіч з Менску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, піша: «Столькі сілаў і сродкаў марнуе Захад на тое, каб залагодзіць рэжым Лукашэнкі, ачалавечыць яго, схіліць да дэмакратычных рэформаў. Тут табе і запрашэнне Лукашэнкі ў еўрапейскія сталіцы, і шматмільярдныя крэдыты дзеля пераадолення крызісу, і абяцанне новых пазыкаў. Няўжо не разумеюць заходнія палітыкі, што ўсё гэта бескарысна? Лукашэнка гэтулькі гадоў вадзіў за нос Маскву, абяцаў крамлёўскім уладарам залатыя горы, і адзіную дзяржаву, і аб'яднаную армію, і ўвядзенне расейскага рубля, і дзе ўсё гэта? Цяпер ужо ў Маскве на гэтыя абяцанні не клююць, за 15 год Лукашэнка іх добра навучыў. Дык з'явіўся другі аб'ект для гандлю абяцаннямі – Брусэль. Ну, няхай бы брусэльскія бюракраты крыху пазавіхаліся, пераклалі з расейскай мовы тыя шматлікія інтэграцыйныя дакументы, што былі падпісаны паміж Масквой і Менскам за 15 год. Ды прааналізавалі, што з абяцанага выканана. Захад павінен не заахвочваць аўтарытарны рэжым, даючы яму мільярды даляраў у якасці льготных крэдытаў, а зрабіць усё магчымае, каб вызваліць беларускі народ ад гэтай таталітарнай бяды, прынесці нам свабоду і дэмакратыю. Гэта клічыць наш слухач Уладзіслаў Гайцюкевіч з Менску. Марная гэта справа, спадар Гайцюкевіч, чакаць, склаўшы рукі, пакуль хтосьці звонку прынясе вам свабоду і дэмакратыю. З такім жа поспехам асобна ўзяты чалавек можа спадзявацца, што раптам здарыцца цуд, і ад заможнага і шчаслівага суседа на яго зваліцца і дастатак, і добрая праца, і дагледжанае жытло. Большасць народаў, якія жывуць сёння ў дэмакратычных заможных краінах, у свой час дорага заплацілі за тое, каб пазбавіцца ад аўтакратычных ці дыктатарскіх рэжымаў. Ёсць, вядома, і іншыя выпадкі, калі дэмакратычны лад спрабуюць прывіць звонку, у той час як само грамадства не надта ўсведамляе каштоўнасць такога ладу. Прыклад таму, многія краіны Афрыкі і Азіі, у якіх пасля краху каланіяльнай сістэмы былі спробы пабудаваць самастойныя дэмакратычныя краіны. Але толькі нямногія з такіх спробаў можна назваць паспяховымі. Аўтар наступнага ліста – Юрась Касцюк, пенсіянер з Наваполацку. Вось якімі меркаваннямі пра ўладу дзеліцца ён у сваім допісе. Гэтай уладзе не патрэбен народ. Ёй патрэбен беспародны статак, які бізуном ідэалагічнай хлусні, пустапарожніх абяцанак і хітрых запалохванняў можна гнаць у любы бок, нават на бойню. Ну, а той, хто заўпарціцца і не захоча ісці са статкам, знікне, як зніклі Ганчар, Захаранка ды іншыя. Альбо для яго знойдуць асобнае стойла у турмах на Валадарскага, Апанскага, Крэсціна. Прасіць пра нешта ў гэтых людзей лічу бескарысна. Тут трэба прасіць Бога, каб пазбавіў нас ад лукавага. Альбо самім, хто яшчэ пачувае сябе беларусам, знаходзіць як мага больш аднадумцаў і згуртаванымі шыхтамі да новых прэзідэнцкіх выбараў дамагчыся неабходных зменаў выбарчага кодэксу. У выбарчыя камісіі павінны прыйсці сумленныя людзі, якія б не дапусцілі махлярства пры падліку галасоў. У сваім лісце Юрась Касцюк таксама паведамляе некаторыя звесткі пра сябе. «Я журналіст, але цяпер пенсіянер, бо нашу незалежную гарадскую газету «Хімік», як і некаторыя іншыя, фінансава задушыла ўлада, пазбавіўшы падпіскі і распаўсюду праз пошту і шапікі. Але працягваю змагацца, хоць бы вусным словам, з абрыдлай уладнай камандай, усюды, дзе толькі з'яўляецца дзеля гэтага магчымасць», напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Касцюк з Наваполацку. Так, спадар Юрась, на працягу апошніх 15 гадоў у Беларусі вымушаны былі спыніць існаванне многія недзяржаўныя газеты. Выкінутыя сістэмы распаўсюду, пазбаўленыя магчымасці друкавацца на радзіме, узятыя ў аблогу спецслужбамі, судамі, міліцыяй, яны мелі мала шанцаў на далейшае існаванне ў ранейшым папяровым выглядзе. Так перасталі друкавацца не толькі «Хімік», але і «Беларуская дзелавая газета», і «Салідарнасць», і многія іншыя вядомыя і аўтарытэтныя выданні у розных рэгіёнах. І ўсё ж сцвярджаць, што яны канчаткова знішчаны, думаю, дачасна. Фактычна ўсе яны працягваюць існаваць у выглядзе інтэрнэт-выданняў. У тым ліку абнаўляецца і старонка наваполацкага «Хіміка». Хоць людзям сталага веку відавочна цяжка прызвычаіцца да гэтай новай сучаснай формы медыяў. Але настане час, зменяцца ўмовы, і яны вернуцца да чытача. Прычым зрабіць гэта тым, хто захаваў электронную версію выдання, будзе значна прасцей і лягчэй. На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Наступны ліст даслаў наш даўні сябар Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сеннянскага раёну. Гэтым разам слухач распавядае пра дробны, але цікавы выпадак, сведкам якога ён стаў на адной ухабістай беларускай дарозе. Спадар Мікалай піша: «Еду я неяк на сваім матацыкле Днепр у вёску Пламя. Толькі выехаў на асфальт, што за ліха. Уся дарога, пачынаючы ад прыпынку і да забалочанага выезду на асфальт, на сотню метраў услана макулатурай. Напэўна, нядбайны вадзіцель не замацаваў як след груз, а дарогі ў нас ухабістыя, вось і вытрас. Я спыніўся. Дай, думаю, прыхаплю што-небудзь пачытаць. Іду, разглядаю асартымент. І тут раптам голас над вухам: «Коля, не чапай, гэта маё». Гляджу, аж гэта мой аднавясковец драпежна раскінуў рукі над гарой макулатуры, а побач фурманка, ужо гатоў схапіць і весці знойдзенае ў пункт нарыхтоўкі. З чаго раптам гэта ўспомнілася? А справа ў тым, што я чуў адну гісторыю з ваеннага часу. Толькі што вызвалілі вёску Маргойцы ў нашай мясцовасці. Было шмат забітых немцаў. Дык перад тым, як пахаваць, іх распраналі дагала, а знятае адзенне складвалі ў адну вялікую кучу. Дык мясцовыя людзі ўсё ўспамінаюць адну бабу, якая паўзла на тую кучу і таксама крычала: «Гэта маё!» — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сеннянскага раёну. Напэўна, спадар Мікалай, вам варта было б расказаць тую гісторыю свайму аднавяскоўцу, які так апантана абараняў знаходку. Хоць увогуле не ад добрага жыцця кінулася тая жанчына на кучу трантаў, знятых з нябожчыкаў. І, напэўна, не надта раскашуе ваш знаёмы, калі такія надзеі складае на прыбытак ад здадзенай нарыхтоўшчыку макулатуры. Не так даўно ў адным менскім парку я назіраў, як два бамжы кінуліся ў бойку за знойдзеную парожнюю піўную бутэльку. Білі адзін аднаго жорстка і зацята да крыві за капеечную шкляную пасудзіну. Сумнае відовішча. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Слухач з сумам назірае за тым, як ахвярай спажывецкіх апетытаў становіцца навакольнае асяроддзе і асабліва лясы, што актыўна высякаюцца ў многіх рэгіёнах Беларусі, у тым ліку і там, дзе жыве аўтар. У сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі піша: «Яшчэ зусім нядаўна меў намер звяртацца па спадарожнікавую дапамогу наконт некантраляванай драпежніцкай высечкі нашых лясоў. Аднак днямі пачуў ад ляснікоў, што спадарожнік нябесны якраз і працуе на так званых чорных дрывасекаў, выглядае зверху найлепшы, самы спелы лес. Гэта і не надта здзівіла, аднак знікла апошняя ілюзія. За што цяпер трымацца, як за апошнюю саломінку? Хіба толькі за слова роднае. Усё больш расчароўваюся ў гэтай цывілізацыі з ейнымі непамернымі апетытамі. Пераконваюся, што ўся яна адзін вялікі падман, блеф. І цяпер гэта відавочна як ніколі. Асабліва сёння, калі гэты монстр спарадзіў крызіс раптоўна ў адзін дзень. Народ наш, як і многія людзі паасобку, са смуродцам яшчэ. Але што зробіш, так яна склалася. Паўстаць над сабой фантастычна няпроста», — напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. У сваім імкненні пастаянна павялічваць спажыванне чалавек сапраўды выглядае часам зусім непрывабным. Вось і эканамічныя крызісы здараюцца якраз у выніку гэтай пагоні за багаццем, дастаткам, дабрабытам, калі вытворчасць людзі разагналі да такой ступені, што ўжо не могуць прадаць вырабленае. Але і ў крызісаў ёсць станоўчыя бакі. На замежных рынках рэзка знізіўся попыт на драўніну. У выніку сціхлі пілы у многіх беларускіх леспрамгасах, і беларускія лясы атрымалі перадышку, прынамсі, на нейкі час. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.